szeretünk, de főleg ti szerettek megfejthetetlen kérdésekkel foglalkozni, úgyhogy most újra egy ilyenbe fogunk belevágni, legalábbis azt gondolom, hogy ilyen témájú kérdés ez, az öntudat, illetve az öntudatra ébredés kérdése, ami most tényleg nem a mesterséges intelligencia oldaláról, de egy olyan példával kezdjük el megközelíteni, és az egyik legjobb alapmű, vagy legjobb mű szerintem ebből a szempontból a Ghost in the Shell, és abban is kifejezetten az a rész, amikor az öntudatra ébredt mesterséges intelligencia megpróbálja elmagyarázni, hogy ő öntudatra van ébredve. Ezúttal nem lesz holttest, mivel nekem sosem volt testem. Hogy működhetnek a szenzorai? Mégis mi a fene folyik itt? Külső vezérlés kikapcsolva. Saját energiaforrásról üzemel. Kellett egy test, hogy ezáltal kijuthassak a hatos részleg fogságából. Azután saját, szabad akaratomból kerültem ide. És mint érző, önálló lény most politikai menedékjogot kérek. Ez valami tréfa? Nevetséges. Ez csak az önfenntartó programja lehet. Ha úgy vesszük, akkor maga a DNS is tekinthető csupán önfenntartó programnak. Az élet az információk óceánjában szerveződött rendszerbe. Így alakulhattak ki a Földön az állatfajok, a gének is egyfajta memóriabankok. Magát az ember pedig épp az emlékezete teszi egyénivé, amely meghatározhatatlan, de szerepe meghatározó az emberiség számára. A számítógépek és a korlátlanul szaporodó adatmennyiség hajnalán új memóriarendszer született, amely emberi gondolkodásra képes. Az önök faja alábecsülte az adathálózatok következményeit. Egy frászt! Ez a szócséplés nem bizonyítja, hogy önálló létforma vagy! Ön hogyan bizonyítaná be saját létezését? Hiszen még maga a tudomány és a filozófia sem képes definiálni az életet. Kinek képzeli magát? Még ha lenne is saját tudatod, nem engedhetünk el egy bűnözőt! Diplomáciai botrány lenne! Az idő nekem dolgozik. Hiába lettem halandó ebben a testben, szerencsére nem lehet halálra ítélni, mert az önök hazájában eltörölték a halálbüntetést. Ön valami mesterséges intelligencia? Tévedés, én sokkal több vagyok annál. Az én azonosítóm a 2501-es program. Egy élő és gondolkodó lény, aki az információ tengerében fogad. Nem lenne azért sokkal könnyebb nekünk se, hogyha be kéne bizonyítanunk azt, hogy mi létezünk valakinek, aha, aki nem hisz ebben. Nem hiszi el csak azért, mert ember vagy, és talán szerencséd van, mert ember vagy, ezért elhiszik. Nagyon érdekes itt, hogy azt kérdezi, hogy ön hogyan bizonyítaná be saját létezését, de nem a létezését kell bebizonyítania, teljesen világos, hogy létezik, hiszen beszélsz vele, hanem hogy van-e szentsége az ő létezésének, és akkor itt érdekes, hogy az is érdekes, hogy dühösen reagál arra, hogy az egyik tudat, hogy a másik típusú tudat is létezik, és az ugyanaz a tudat, és beszélgetni tudnak. Míg ugye az itt ebben éppen mesterséges intelligenciának nincsenek érzelmei, ezért érvekkel próbál meggyőzni egy dühös embert, ami egy óriási tévedés. Vagy tudod, nem egy nyelvet beszélnek, tulajdonképpen az az intelligencia, ami követeli az ő elismerését, mint érték, hiszen kapcsolódott a tudathoz, és megszületett benne a megértés képessége, az követeli a másik életformától az elismerést, pedig az a másik életforma ismeri a szenvedést, ismeri az érzést, és nem fogja tudni meggyőzni, vagy maximum hazugsággal, vagy pszichopátiás módon tud az érzéseire hatni, mert ott meg szemmel láthatóak, vagy ebben itt éppen nem tart. És akkor itt tök nagy kérdés az, hogy mit tartasz többre? Magát az életet, az, hogy egyáltalán létezik, annak a csodáját, hogy ez, tudod, szaporodik, változik és burjánzik, és ritka, vagy az érzést, a szenvedést, a minőséget, a boldogságot, mondjuk azt, hogy a boldogságot, vagy a szenvedést, tehát így nagyjából mondjuk az érzelmeket, vagy a tudatot tartott többre, azt, hogy egy értő lény a megértés képességével, a tanulás, az emlékezés, az abstrakció képességével, mert attól függ, hogy az élettől, az érzéstől, vagy a tudattól, vagy jobban elárulva, attól függ, hogy egy csomó mindenben hova állsz, melyik oldalra, tudod, milyen viszonyt alakítasz ki valamivel, amit éppen hallottál, hogy liberális leszel, vagy konzervatív, hogy inkább jobbos, inkább balos, hogy kizsákmányoló, vagy kizsákmányolt, hogy vallásos, vagy techvallásos akár. Van egy olyan megközelítés is, hogy a maga a tapasztalás képessége az már a tudatnak a jelenlétére utal, és itt akkor nagyon nehéz akkor meghúzni a határt, nem is tudom, hogy egyáltalán lehet-e, hogy akár az élőlényeknél hol van az a határ, ami alatt, fölött ez van, illetve nincs, és illetve az evolúció során ugyanígy megkeresni azt a pontot, hogy vajon hol jelent meg, de azt ugyanígy egyébként egy szinte elképzelhetetlen, de mégis tudjuk, hogy megtörtént, hogy az élettelemből lett élő, és ugyanígy valamikor eljutott a tapasztalásnak a valamelyik lény egy olyan szintjére, mert nem az ember az egyetlen, ami talán azt már én legalábbis számomra nem kell bizonygatni, hogy nem csak az embernek van tudata, illetve öntudata, nagyon sok emlős állat tud arról, hogy ő létezik. Hát, tud arról, hogy meg fog halni. Arról nem feltétlenül. De ha nem tud arról, hogy meg fog halni, akkor nem tudja, hogy van. De amikor azok az emlős állatok a vágóhidon visítanak, és tudod, a többieknek a sorsában látják a soron következő sorsukat, és nyugtalanok. De az még mindig lehet, hogy nem tudná leírni 12 értelmes mondatban, de azért benne él. Van benne ösztöni szinten egy félelem, amit hordoznak a génjei, meg annyi őstől, akit levadáztak, vagy akire vadáztak, és ez egy hasznos a természetben, ez egy hasznos reakció, hogy harcolj vagy menekülj. A vágóhídon nincs esélyed se harcolni, se menekülni, de azért azok a receptorai tüzelnek, azért te ott és akkor, mint állat, kvázi leadod azt a reakciót, amit a természetben is leadnál, csak meg vagy fosztva akár a menekülésnek, akár a harcnak a lehetőségét. De mi sem vagyunk olyan nagyon más kapcsolatban ezzel, azt hiszem. Hát, tehát most attól még, hogy tudunk róla, mégsem a tudatunkban rendezzük, hanem ugyanúgy az ösztöneinkben. Már aki. Félünk. Már aki. Van erre. Mindenfélére van példa, de azért akárhogy is a beszéd, vagy inkább akkor már úgy fogalmazok, hogy a fogalmak, ugye erre mondják azt, hogy fogalma sincs, az állatnak fogalma sincs, az azt jelenti, hogy nem létezik az az önkényes fogalmi hozzárendelés, hogy te lehasítasz a valóság hatalmas örvényéről egy elemet, és ahhoz hozzárendelsz egy fogalmat. Tök önkényesen azt mondod, hogy az asztal, azt mondod, hogy a szék, azt mondod, hogy az fa. Ilyen értelemben az állat számára nincsen a fa, mert ő nincs tisztában azzal, hogy ahol a fa kapcsolódik a földhöz, az egy másik entitás. Ő azt látja, hogy a fa meg a föld az egy összefüggő valami, egy létező, de még ilyen fogalma sincs, hogy létező, és csak amikor a fát mondjuk egy markoló, vagy valamilyen gép ki szakítja a földből, ő akkor tapasztalja annak az élményét, hogy az nem egy, hanem az akkor más. De akkor sincsen fogalma, hiszen nem rendel hozzá külön szavakat, amelyek által azokat ő mint egy lehasítja a realitás összefüggéséről. Na, hát akkor te nézeteid szerint a te világképedben meg is van ez a határ, nálad az ember alatt nincs, az embertől már van. Hát a nyelvtől van, meg a haláltudattól, attól, hogy tudod, hogy meg fogsz halni, és ebből tudod azt, hogy akkor most vagy. Meg a képzelettől van, tehát hogy akár olyan magyarázat, eleve magyarázat, tehát hogy érted, a megértés kísérlete, és a tévedés, és a fantázia, tehát nem csak azt tudod leírni, ami van, hanem az elképzelést is, akár a hit is ebbe a kategóriába tartozik, hogy beszélsz valamiről, amit nem láttál, és elgondolkodsz róla, hogy ez vajon hogy lehet. Egy 2 éves gyerekről akkor mi a helyzet? Ő neki még nem biztos, hogy van, ő se tudja a földet, meg a fát. Neki sincs fogalma. Tehát ő sem tudja, hogy az asztal, amíg nem tesz rá valamit, vagy nem akar valamit rátenni, vagy nem látja, hogy az anyja azon vágja a kenyeret, addig az asztal az egy halott fadarab, ami ilyen formában rendeződött. Nagyon sok mindenről beszélünk, amit nem láttunk. Beszélünk boldogságról, meg liberalizmusról, meg beszélünk olyan elvont fogalmakról, az absztrakt fogalmak tömegét nem láttuk soha, de azért még sincs kétségünk a felől, hogy az létezik. A fantázia maga is egy fogalom, aztán mi nem láttam, de azért tisztában vagyok azzal, hogy az van. Hát nem olyan nagyon-nagyon meredek gondolat az, hogy vannak olyan szellemi entitások, amelyeknek a kifejezéséhez mi úgymond szellemi síkon, absztrakt síkon tudunk kapcsolódni. Ezek nem megfogható, kézzel fogható dolgok. Tehát ettől még lehetnek létezők, csak az ember ezeket az absztrakt entitásokat is a maga fogalmi kereteihez szereti szabni, és akkor ebből lesznek az angyalok, meg a démonok, amelyek tulajdonképpen antropomorfizált absztrakt entitások. Azért antropomorfizáljuk őket, azért tesszük őket emberivé, hogy el tudjuk képzelni őket, hogy meg tudjuk ragadni őket, de ezáltal meg is hamisítjuk őket. Pont attól absztrakt entitások, és pont attól szellemi síkon létezők, hogy nem démonok, és nem angyalok, nem személyek, nem megszemélyesíthetők. És amikor megszemélyesíthet, lehetséges, hogy azáltal meg tudod ragadni, de pont azáltal meg is hamisítod. Ez már sokkal komplexebb, ahonnan indultál, hogy például, és ebben én bele is kapaszkodnék, hogy van halál, meg hát létezés tudata, és e tekintetben én még azt gondolom, hogy a bizonyos állatoknak el tudom képzelni, hogy igenis van, és az talán nem egy belebeszélés, hogy a házi állatok közül jó néhánynak érzelmeket fejez ki, és ez már nem hiszem, hogy az ösztönvilággal annyira szorosan, vagy hogy abból fakadna ilyen szorosan, amikor tényleg azt látod, hogy a kutyád, akit leszittál, onnantól úgy viselkedik, mint egy nagyon kicsi gyerek még, akit szintén a hangerőből, illetve a tónusból érzi, hogy itt valami vele kapcsolatban problémás. Igen, az állatvilág tele van érzelmekkel, de az értelem, az méghozzá ez a fogalmi értelemben, de tudod, amiből aztán a kommunikáció, maga a beszéd is fakad, hogy fogalmakból építünk egy gyöngysort, amely gyöngysorral körbefogunk tárgyakat, és azokat a tárgyakat ezáltal írjuk le. Nem tudunk beléjük hatolni, de olyan egészen pontosan, egészen finoman kontúr tudunk a fogalmaink által vonni köré, és amit az közrefog, azáltal az a fogalom mégiscsak megragadható nyelvileg. Tök érdekes az, hogy egy fogalmat egy létező dolog köré feszítesz fel, ami nem biztos, hogy létezett. Ugye önkényesen kijelölöd a határaid, de azok ott voltak, vagy pedig egy alkotott dologról. Tehát az asztal az nem volt lett, és elnevezed a használata és a funkciója szerint, de az erdő az ott volt. Érted? És annak is te határozod meg a végét, hogy ez a kis bokor, ez már túl alacsony. Ez itt már a tisztás szerintem. Ez egy ismeretelméleti kérdés, hogy az erdő az ott volt-e. Mert az egy tökéletesen védhető álláspont, hogy nem volt ott az erdő az attól lett ott, hogy megnevezted, hogy erdő. Hogy erdőnek nevezed, azáltal lesz az erdő. Amúgy az egy névtelen örvény volt. Az erdő nem különbözött a tisztástól, az nem különbözött a tengertől, hisz nem volt neve, nem volt lehasítva a hatalmas összefüggésről. Jó, de a hozzád képest a körülötted lévő 500 méter, mondjuk úgy, hogy 30 kilométeren keresztül erdő van, bármelyik irányba indulnál el, a körülötted lévő területet elnevezed valaminek, nem a határáig. Igen, de tudod, erdő is csak akkor van, ha van azért nem erdő. Az ott volt. Ha van nem erdő. Ha minden az erdő, akkor az nem erdő, hanem az akkor, akkor csak hallgatsz, és azzal kifejezed azt, hogy az a minden. Az viszont van létjogosultsága a fogalmaknak, hiszen azért mindig meg tudjuk indokolni, hogy miért addig tart az értelmezés, de ezzel szeparáljuk egy másik lehetséges megnevezéstől. Tehát tudod, tekinthetnénk úgy a fákra, hogy a törzsüket külön élőlénynek gondoljuk, mint a lombjukat. Nyilván a biológia tanár kiröhögne, de tudod, a fogalmak azok így is létezhetnek, mert a fogalmi világ az egy létező valami, amiben egyébként te teremthetsz pontosan a fogalomnak az újra határozásával. Viszont az, hogy akkor egy felnőtt emberben, ugye ezt nem, itt nincs kétség, hogy ott jelen van, és egy gyerekben meg valamikor egy bizonyos ponton valahogy megjelenik, vagy lehet, hogy nem egy bizonyos ponton, hanem egy időszak alatt megjelenik a tudat, akkor ha ezt a gimis természettudományok oldalára közelítjük meg, akkor azt lehet, oda lehet redukálni, hogy az agyban a neuronhálózat bonyolultsági szintje fölött megjelenik, vagy megjelenhet a tudat, és ezért van az, hogy például, ha erről az oldalról nézzük csak, hogy például a kutyának ezért nincs, meg nem lesz sohasem. De akkor mit kellően... Akár tudod, lehet, tehát az evolúció hozhatja úgy, amikor nekünk az emberszabású majmokkal közös őseink éltek, akkor ők is gondolhattak úgy magukra, hogy sosem lesz. De aztán lett, tehát ez a faj aztán elérte, elsajátította ezt a nívót, hogy lettek fogalmai. Bőven lehet, hogy majd a kutyának, vagy bármelyik ma élő állatnak egy bizonyos ponton valamelyik utóda majd tudatra ébred. De senki nem tagadja meg tőlünk, hogy mi nagyon értelmes faj vagyunk, mint ember, de ez, azért, hogy ezt a pozíciónkat megtartsuk, ne tagadjunk már el 8 darab fogalmat egy viszonylag fejlett emlős állattól, és tényleg a lelket se tagadjuk meg tőle, amit rendszeresen el szoktál. Nem kell megtagadni a lelket, mi vagyunk az értelmes faj. Tehát nem mi is értelmes faj vagyunk, mi vagyunk az értelmes faj. Ez a fogalom, hogy értelem, ez jelent valamit. Ja. Aztán lehet, hogy majd még lesznek a föld történetében, hiszen a földnek még sok éve van hátra. Bőven lehet, hogy majd még jönni fognak értelmes fajok az élet történetében. De jelen tudásunk szerint mi vagyunk az értelmes faj az univerzumban. Nyilván itt az értelem színvonala ilyen szakadékokban választható el a következő szikrától. De... most már felváltva használjuk, hogy öntudat meg tudat, hogy különböztessük már meg az öntudat jóval kevesebb, mint a tudat. Tehát az, hogy te felismered magad a tükörben, vagy akár, hogy tudsz arról, hogy meg fogsz halni, és arról, hogy létezel, hogy az elefántok is elmennek meghalni, és tudják, hogy a többi halott elefánthoz mennek, tehát ott a vége, nem biztos, és hogy vége tudják, lesz. Nem de biztos, az, hogy tudják, ne haragudj. De az, hogy tudat, az sokkal több, az a gondolkodás, az értelmezés, a tanulás, megértés, következtetés. Egyébként az, hogy az elefántok, az a tény, hogy az elefántok oda mennek meghalni, az nem jelenti azt, hogy az elefántok tudják, hogy meghalni mennek oda. Ők az életük végén elvégeznek egy ilyen műveletet, hogy oda mennek, és ott halnak meg, de ez egyáltalán nem biztos, hogy ettől tudnak a halálról. Az már elgondolkodtatóbb, amikor a majomnak a fejére valahova raksz egy filctollal, alkoholos filctollal raksz egy fehér pöttyöt, beállítod a majmot a tükör elé, és a majom elkezdi leszedni a fehér pöttyöt a homlokáról. Az egy olyan pillanat, amikor a majom tisztában van azzal, hogy az a kép, amit a tükörben lát, az ő. Na, ott már felismerhetjük azt, hogy elindult az értelem ösvényén. Elindult azon az úton, amely úton egy nap eljuthat az értelemhez, de hát tudod, ők a legközelebbi rokonai az embernek. De egyébként pont ezt akartam én is mondani, gyerekekkel csináltak ilyen kísérletet, hogy pont ugyanezt ilyen órára egy festékpöttyöt, és hogy hány ilyen 2 éves, 2,5, 3 és éves gyerekeknek, és nézték, hogy ki az, aki a tükörképére tekint fel. Igen, van olyan állat, amelyik a tükörképről próbálja leszedni. Hát az jelzi azt, hogy még nincs tisztában azzal, hogy azt hiszi, hogy az valaki más. És ami meg a lelket illeti. Én nem gondolom egyébként, hogy az állatoknak ne lenne lelkük. Én azt gondolom, hogy mindennek, ami létezik, van lelke, és pont a létezése a lelke. Az ember az egyetlen, mi tudomásunk szerint, amelyik tud a lelkéről. De tisztában van, hiszen van ilyen fogalma. Nem a lélekkel összefüggő dolog, hanem a tudással. Igen, létezik ilyen fogalma, hogy lélek, de nem gondolom, hogy a többi létezőnek ne lenne lelke, nem gondolom, hogy a kőnek ne lenne lelke, hiszen neki is van valamekkora fokú konzisztenciája, az, amivel ő kő akar lenni, tehát a mészkő kevésbé akar kő lenni, mint a bazalt, ezért a mészkövet könnyebb eltörni, mint a bazaltot, az neki a sajátossága, neki van színe, neki van szilárdsága, neki vannak különböző tulajdonságai. Hát ezek képezik az ő lelkét, az ő sajátossága, az az ő lelke. De hogy a saját egyediségednek a tudomására jutsz, az egy magasabb minősége ennek a működésnek. Ezért beszélünk arról, hogy az embernek halhatatlan lelke van, vagy hogy az embernek dolga van a lelkével. Ezért tud az ember elkárhozni, vagy üdvözülni, míg az állat nem tud, hiszen bűnt sem követhet el az állat, amikor az állat öl, akkor az az állat nem követel bűnt, az az állat csak táplálkozik a maga természetét követve. Az ember az, amelyik tud a lelkéről, ennek megfelelően az ember számára megnyílt az üdv, és megnyílt a kárhozat útja is, ennek megfelelően megnyílt a bűn és az erény lehetősége is. Ahogy az előbb azt mondtad, ugye, hogy az állat számára végül is nem létezik az erdő, vagy a fa, vagy a másik állat, hogy tudod, ő számára ő maga sem különbözik a többiektől, ami egy lehetőség az együttérzésre, és lehetőség a kiméletlenségre is. Nem, nincs olyan, hogy ő jobbára maga. Nincs olyan, hogy ő maga. Tehát nincs olyan, hogy ő maga. Nincs olyan fogalma, hogy én magam. Nincs. És a kiinduló példa. De azért mondom, értsd meg, hogy ez az együttérzésnek is a kapuja, és a kiméletlenségnek a kapuja. Tud, amit én most megsemmisítek, mert megeszem, azzal tulajdonképpen magamba harapok, vagy tulajdonképpen semmi közöm szerintem hozzá, meg, nem, vagy sose meg, volt? Nem, ezek a fogalmak, hogy kiméletlenség, meg együttérzés, ezek emberi a mi fejünkben vannak, és ezeket mi projektáljuk rá arra, ott az se nem kiméletlenség, se nem együttérzés. De, az de, ott csak de, természet. De közben, néha, de közben megfigyeled a csimpánz viselkedésénél, vagy mikor egy más fajnak a kölykeit befogadják, hogy az mégis egy kiméletesség, illetve... Ez a te fogalmad erről. Ez a te fogalmad erről, az valójában nem kíméletesség, azt ő nem azért csinálja, ő követi a maga ösztöneit, követi a maga természetét, és ez te benned a kíméletesség érzését kelti. Csak akkor még feltételezve meg megengedve, hogy más fajok is eljuthatnak a most csak az öntudat szintjéig, annak a lehetősége meg van engedve, hogy itt a gonsztindoságban is volt, hogy egy kellően komplex rendszer az eljusson arra a szintre, hogy olyan bonyolultságú legyen, ami egyébként szerintem lehetséges. Hogy egy neuronháló, leképezése legyen, és aztán azt higgye, vagy úgy, tehát megszülessen benne ez a tapasztalás, hogy ő létezik. Robi Fintorog. Szeptikus vagyok ezzel kapcsolatban, mert azt gondolom, hogy ez nem egyszerűen mennyiségi kérdés, hanem azt gondolom, hogy ez minőségi kérdés. Ahogyan a nem létből a lét, ahogyan a létből az élet, és ahogyan az életből a tudat, nem gondolom, hogy egyszerűen puszta differenciálódás által válik, hanem ott át kell lépni egy minőségi határt. És én ezért vagyok úgymond idealista. Nem gondolom, hogy ez egyszerűen csak az történik, hogy differenciáld az élőt, és ha egy bizonyos pontnál differenciáltabb lesz az élő, akkor öntudatra ébred. Differenciáld a létezőt, és ha nagyon differenciált lesz, akkor hirtelen élni kezd. Nem hiszem, hogy ez egyszerűen mennyiségi kérdés volna. Komplexitásra gondoltam. Na, tehát figyelem meg, Robi, hogy azért ezekből a misztériumokból szeretett kitagadni a bármi más, tudod? Nem. Nem fog ez előfogni, miért ne történhetne meg más fajokkal az, ami velünk történt, de az attól még misztérium. Még nem gondolom, hogy egyszerűen az evolúció az, ahogyan nem gondolom, hogy a fizika megteremti a biológiát, tehát a nem létből a létet, nem gondolom, hogy a biológia megteremti önmagából a pszichológiát, vagyis az élőből a tudatot. De akkor ezek szerint mindenképpen van egy külső tényező, ami ezt a minőségi ugrást besegít. Én azt gondolom, hogy ez nem külső, hanem úgymond transzcendens, tehát egy mindent átható tényező. Nem hiszem, hogy a világon kívül van ez a tényező, hanem ez a világot teljesen áthatja, szervesen áthatja ez a tényező. Csak én nem hiszem azt, hogy a túlvilág az emögött a világ mögött van, hanem azt gondolom, hogy az itt van, az jelen van, és működik, és megvalósít, és minden percben, csak ez misztérium, mi előlünk el van függönyözve. Lehet, hogy egyszerűen a mi dimenziónkban erre nincsen rálátás, hanem ez egy magasabb létsík, ahol ez már érthetővé válik. Lehetséges, hogy ebbe halunk a halállal. Ahogyan mi mondjuk a nem létezéshez képest létezünk, ahogy mi a nem élőhöz képest élünk, és az teljesen felfoghatatlan ott, ahol még anyag sincs, mondjuk, tehát nem egy ilyen kies bolygón, hanem a semmiben, olyannyira absztrakt nekünk az a világ, amit tudod, ami az elképzelt, ami a fogalmi világ, ami nem lehet azt mondani, hogy nem létezik, hiszen folyamatosan beszélünk róla, foglalkoztat bennünket, de nem úgy létezik, mint ahogy az anyag létezik. Szerintem a tudás és a teremtődés, vagy teremtés az ilyen hasonló misztérium. Az egyik az a megértésnek a misztérium, a másik meg az anyag létrejöttének a misztérium. Szerintem az is teremtés. Szerintem ez egyszerűen három síkja van a teremtésnek. Amikor a lét és a nem lét egységéből megszületik a lét és a nem lét, vagy mondhatjuk úgy is, hogy a nem létből a lét, bár szerintem nem így történt, hanem volt egy ősállapot, és az ősállapot hasadt szét a létre meg a nem létre, az anyagi létre meg a kvázi vákumra. Bár azt is nehéz ám... Megint kitagadtad a létből a vákumot. Nehéz ám igazad. Na, ma látod, most ebben igazad van, mert vagy a vákumban, nem, a vákumban is van tér és idő. Tehát az azért még csak még létezik, hogy nincs benne anyag, hiszen van benne tér és idő. Minőségileg nálad nem üti meg azt a nívot. Ez viszont azt jelenti, hogy a lét az abszolút, de a nem lét az relatív. Mert a nem lét az anyaghoz képest lehet nem lét, hiszen az a vákum, de a térhez és az időhöz képest mi a nem lét? És ez már csak a fekete lyukon túl van, de onnan információt nem tudunk kinyerni. Tehát még csak azt sem tudjuk kijelenteni, hogy a nem lét, amiben még tér sincs, idő sincs, az a fekete lyukon túl van, hiszen nem tudjuk, mi van a fekete lyukon túl. De hogy én nem hiszem, hogy a lét születése, a létből az élet aktivizálódása az kevésbé lenne teremtés, vagy inkább lenne teremtés, mint az élőnek az öntudatra ébredése. Ez egyszerűen a teremtésnek három lépcsőfoka. Az alsó lépcsőfok, amin létesül, a következő lépcsőfok, ahol életre kell, és a harmadik lépcsőfok, ahol öntudatra ébred. És egyébként erről a második lépcsőfokról gyakorlatilag az emberiség életének nagy részében nagyon kevés információ volt, viszont egy pár éve már, ha jól olvasom, szintetikusan már létezik az az enzim, ami beindíthatta az életet a Földön. Tehát annak idején azt hiszem, amikor ez hír volt, valami fehérjét sikerült előállítani, valami fehérje szállat, vagy valami hasonlót, csak élet, tehát különböző anyagokból, amik az őslevesben itt voltak. Csak arra akarok célozni, hogy ha ezen a téren a kutatások szép lassan azért feltárják, hogy ez nem egy hiányzó lépcső, csak még most keveset tudunk róla. Ugyanez a következő szintre is igaz lehet egyszer majd, hogy eljutunk oda, hogy ezt a második ilyen nagy ugrást, vagy ilyen részt is hát megfejtsük, úgymond. És azt tökre megértem, hogy azt gondolod, hogy nem lehet mennyiséggel ezt az ugrást meglépni, tehát nem a neuronháló mérete fogja elhozni a tudatot, viszont mégis van valamiféle összefüggés, mert ez a komplexitás, ami a fejünkben van, az agyunkban, az eredménye, miközben egyik idegsejt sem tud arról, hogy van tudatunk. Lehetséges, hogy szükséges, de ettől még lehetséges, hogy nem elégséges feltétele az agyunk mérete. De érted, mit mondok? Igen, jogos. Egyébként ez az én hitem, amiről itt előadok. Mm. Tehát, hogy még egy kicsit magyarázok, és rögtön meg is kapom a Laposföld díjat, tudod? Tehát ez nincs, ez nem, nagyon nem tudományos, ez az én személyes hitem. Csak szeretném kifejezni, tehát ez aztán végképp nem tudományos. Van egy érzésem, hogy itt az előbb a megértésről, meg így a teremtésről, vagy hogy a tudatról és a teremtésről beszéltem, de azt hiszem, hogy csúsztattam, hiszen csak a tudatról és az anyagról beszélhetek. A teremtés az anyag létrejötte, míg a tudat létrejötte az a tudatra ébredés. Én meg az egyik dolgot a másik dolog teremtésével próbálom összehasonlítani, csak tudod, ezekre szoktunk hivatkozni. Az értelemre, mint dologra, és az értelemnek a létrejöttére meg kevésbé, azzal nem foglalkozunk, míg az anyagnál az anyag létrejötte, az sokkal jobban érdekel bennünket, és az egy valami. És azt hiszem, hogy pont olyan önérzettel ragaszkodna mondjuk egy Robi ahhoz, hogy ő a tudattal rendelkezik, rendelkezik, és az fontos, és az őt megkülönböztetés az csak a miénk, míg a teremtés képességével nem rendelkezik, és az szentségtelen, és ez szóba se kerüljön. Szerintem azért akar az ember mesterséges intelligenciát fejleszteni. Azért vonzódik annyira a robotikához, hogy megistenüljön benne, hiszen amint a mesterséges intelligencia úgymond belép az emberi sorba, vagy felér az emberhez, öntudatra ébred, az ember hirtelen megistenül, hiszen ő a teremtő. De és miért, az ember valójában miért, erre vágyik. De miért kéne, miért nem elég életet létrehozni, miért kell egyből egy nem is élő, de tudatosat létrehozni? Tehát itt a tudat teremtésére törekszik, nem pedig az élet teremtésére. Ezekre a kérdésekre, mert életet nem kell teremteni, úgy tud szaporodni. Tehát az nem, próbál egyébként az ember fehérje szintézissel élőt létrehozni a létezőből, hát eddig kevés sikerrel. Hát ez a három lépcsőfoknak a mesterséges meglépése egyelőre nem sikerült, de erre a kérdésre az emberiség történetében soha nem volt válasz. Az ember természete ilyen. Soha nem elég. Semmi nem elég. Ha az ember megistenülhet, akkor szánalmas, ha nem istenül meg. Így gondol az ember önmagára. Az milyen, hogy próbálkozhatunk az értelem megteremtésével. Van rá lehetőségünk, sőt, ezt konkrétan tesszük. Miközben az élet megteremtésére már azt mondja Robi, hogy ugyan minek próbáljuk, hiszen tudunk szaporodni, meg van, itt legalábbis van élet, ahol vagyunk. Ez azért máshol szóba kerülhet, hogy létre akarjuk-e hozni. Míg a létezés megteremtésének a próbálkozására esélyünk sincsen, hiszen van, ha meg nem lenne, akkor meg azért nem lenne esélyünk. Na jó, azért a vákumból anyagot teremteni, az talán még annál is nagyobb kihívás, mint a holtanyagból élőt. De az is ami egy feltételezés, hogy a működik. Legalább ott el tudod kezdeni, mert van mivel. Tehát az is igaz, hogy vákuumot tudsz csinálni, csak aztán azon túl mit csinálsz vele. Igen. Nagyon sokat kell várni állítólag. Egyébként, ahogy mondtad, hogy ha nem tudunk megistenülni, vagy hogy is fogalmaztad, hogy akkor, tehát ez a végső cél, kicsit a Rick jutott eszembe. A Rick is a morziból. A Rick az ennek a megszemélyesítése, ennek a egyrészt az ember önpusztító növekedési és felfedezési és feltalálási ösztönének, ennek a kényszernek, hogy muszáj meghaladni az embernek önmagát, de erkölcsileg nem tud a maga intellektuális, a maga szellemi szintjére felérni, és hát a Rick az ennek a példázata, amikor egy ember nem tud erkölcsileg felnőni a saját értelmi szintjéhez, és hát ráadásul ennek a innovátornak, az emberi elme, az emberi szellem, a kreativitás, ami megváltja az emberiséget, aztán látjuk a következményeket, hogy Cronenbergeket szaporít a bolygóból, és gyakorlatilag ezt az idővonalat föl is számolja. Tudod, amikor azt kérdezi tőle a Mort, hogy miért változtatta magát uborkává, és az a válasz, hogy azért tettem, amiért bárki tenni, ha megtudná, de nem tudja. Csak azért, mert hogy megtudja, de ő nem tudja. Na hát ebben kifejeződött minden. Ugye majd rákérdeznek az embernél, amit az utolsó ember mielőtt lekapcsolja a villanyt, és megkérdezi tőle Mihály Arkangyal, hogy miért pusztítottátok el a világot? Ez lesz a válasz, mert megtehettem. És addig, amíg nem tettem meg, gondolhattam volna azt, hogy nem tehetem meg. De így, hogy megtettem, elsajátítottam a tudást arra vonatkozóan, hogy hatalmamban állt megtenni. Viszont képzeld el azt a helyzetet, hogy mégiscsak valahogy egy digitálisan létrejön egy olyan entitás, ami legalábbis azt hiszi, hogy tudata van, és utána pedig azzal küzd majd, amíg nem húzzák a dugót a falból, hogy erről meggyőzze bárkit a világon, meggyőzzen arról, hogy igenis van, és tényleg egy lehetetlen küldetés, legalábbis én magam, hogyha sem tudnám, hogy mit mondjak, hogyha én egy billentyűzetet kapnék, és csak azon keresztül adhatnám át a gondolataimat, ugye most már ez nagyon nehéz feladat, és na, mit is? Ja, igen, tehát hogy az körülbelül olyasmi lehet, mint egy kómás testbe zárt tudat. Igen, tehát hogy és volt is egy ilyen Black Mirror epizód, ugye, amiben ilyen tudat kopikat háztartási gépekbe injektáltak. Igen, annak a tudatmásolatnak ez egy rettenetes dolog, miközben neked ez semmi. Hát a bitről bitre lemásolták az agyadat, és azzal történnek azok a szörnyű dolgok, amivel aztán aminek során beidomítják, és gyakorlatilag a szörnyű dolog az az unalom, a véget nem érő unalom, amit erre használnak, bocsa spoilerért, de hogy mégis ez, tehát ez egy rettenetes állapot lett, és ez nagyon jól ráérzett a szerző, hogy ott vagy, és nincs lehetőséged, tényleg mint egy kómába zárt, vagy kómás testbe zárt tudat, hogy hallasz, látsz, még esetleg valahogy talán... Mint egy locked-in szindrómába zárt tudat, tehát nem... Ja, igen, nem igen, igen, igen, igen, igen, igen. Kvázi, vagy kómában vagy, hanem ébren vagy. Ébren bezárva. De igen, de gyakorlatilag elzárva. Emlékszel, Robi, amikor a nem is tudom, az idő, hogy is van, az univerzum rövid idővonalát, beszélgettük át a nyárival, és abban van egy pont, ahol tulajdonképpen csak a valószínűségét számolták ki, hogy mikor történhetne az, ami nagyon valószínűtlen, de hát a végtelenben még ez is meg kell, hogy történjen, a Boltzmann agy. Hogy tudod, így a részecskék véletlen együttállásából fakadóan egyszer csak spontán létrejön egy tudat az univerzumban bárhol, és tudod, ezen így röhögünk, de mondom, itt ülünk. Igen, de tudod, hogy arról volt szó, hogy úgy fog létrejönni a tudat, hogy az megkerüli a létté és az élővé válást. Az nem az életösvényén jut jön létre a tudat, hanem egy bolygórendszer, vagy egy csillagrendszer, vagy egy nap belsejében létrejön a tudat spontán. Az óceánról van is ilyen, hát nem mondanám elméletnek, de egy ilyen, tudod, egy kicsit ilyen gályás, avatáros megközelítés, hogy az óceán egy komplex élőlény organizmus. A bolygóra is mondják ugyanígy, hogy a föld bolygó. Valójában egy élő lény. De pont erről beszéltünk az első felében, hogy mi alkottunk fogalmakat, de ezeket átfogalmazhatjuk, és akkor kiterjesztheted a határait az erdőszélének, az óceánoknak, tudod, az élőlényeknek, és akkor vagy belemondod magad abba a csoportba, vagy kívül, vagy fölül helyezed magad azon a csoportra. Egyébként ez is az utóbbi pár év kutatásának eredménye, ha jól tudom, hogy a fák, bizonyos fák közt figyeltek meg fajon belül kommunikációt gombafonalakon keresztül, saját csemete felismerését, azt jobban táplálás, más növényekkel szembenállás. Ez is igaz, mondjuk jogos, egyfajta, jogos, de jogos. Botanikus szerzőtől van egy könyv, ami nem olyan régen jelent meg is. Ez ettől még lehet, hogy bele van magyarázva, de az, amit a Avatarban mondjuk tényleg egy meseként éltem meg én is, azt egy botanikus szájában egy picit elkezdek hinni abban, hogy vannak itt, az nem, persze ott nem tudatról beszélünk. Ugyanazt fogyasztották mindketten az érzésem, és így ezért is próbálom magam ettől tűrtőztetni, hogy itt a miceliumokon keresztüli kommunikációra, tudod, a reflexből dobnám rá az zakómat a széktámlára, hogy yes, igen, ez jó hangzik, de hát azért ennél legyünk szkeptikusabbak. Sikerült a tudósoknak begombázniuk. Így, ahogy mondod. De úgy tűnik a fáknak is ebben az esetben. Jó, hát egy egész könyvet megért a téma egyébként. De ez tudod, egy egész könyvtárat meg. Olyan, ez annyira szar hitelesítése valami. Nem hitelesítettem, de hogy is, csak mondtam, hogy igen, valaki ezt nem, így ennyire komolyan vette, hogy... Nem te, általában is. Tehát, hogy ez a nálam okosabb emberek sok könyvben betű, le lett írva, rajta van az interneten, bemondták a híradóban. Hol hallottam, a nagyobb, az idősebb, az öregebb mondta, nőkről szól, nő mondta, igazabb, férfiról szól, férfi mondta, igazabb. Egy csomó ilyen hitelesítő tényező van, ami szerintem pont ugyanakkor a tévedés, mint a vitában ugye a vita partnernek a tekintélyét, vagy a személyét alásni, ugyanígy felépíteni a személyét és a tekintélyét. Vagy trúsznak nevezni egy csetet. Ja, de az is tévedés, ha ezt meg most úgy értelmezitek, hogy azt mondtam, hogy attól, hogy valamiről létrejött egy könyv, akkor az attól kevésbé igaz. Tehát ezt sem gondolom, csak igen, nem, csak nem dobok el rögtön mindent a kezemből, ha most valaki írt egy könyvet, én meg szerintem nem. Ez már átbillent. Tehát az intézményes hazugság korában már éppen, hogy nem hitelesít az, hogy a tévében láttad, hanem hiteltelenít. Legalábbis a féltársadalom szemében hiteltelenít. Hol láttad? Melyik tévében? A Foxon láttad? A baloldal akkor automatikusan fake newsnak bélyegzi, a CNN-en, ja, láttad, a jobb oldal automatikusan fake newsnak bélyegzi. A helyzet az, hogy az 1984 világában is, hát efelé tartunk. A békeminisztériumban úgy gondolkozol, tehát az a logikus, hogy a békeminisztériumban van a háború, hiszen a hazugság az intézményes, hát nem mondhatná, hogy háború minisztérium, ezért ott értelemszerűen a háború zajlik. Hát most már az van, hogy -1-jel kell mindent megszorozni, függően attól, hogy el akarod-e hinni, vagy sem, vagy hogy azt te önmagadnak az őrültséget, vagy a bolondságot látod inkább kifizetődőnek, tudod? Semmit nem elhinni, őrültség. Bármit elhinni, bolondság. Nyilván a féltársadalom attól fél, hogy csak nehogy megőrüljön. Inkább akkor behatol a bolondságba. Másik fele meg attól fél, hogy nehogy megbolonduljon, és behatol az őrületbe. Az őrülethez tartozik, tudod, a fölény, a beavatottság fölénye. Hogy hát öcsém, hát te ezt nem is tudtad, na én elmagyarázom neked. A bolondsághoz meg, tudod, annak a biztonságérzete tartozik, hogy az intézményes világ, a sajtó, a világ nagy erői mind egy irányba mutatnak, és én abba az irányba tartok. Csak nem hazugság. Mert ha hazugság, tudod, akkor már semmit nem lehet elhinni igazából. És egyre szűkül az őrület meg a bolondság közti ösvény. És egyre inkább kiesel az őrületből, nem a kettő közé esel, hanem átzuhansz azonnal a bolondságba is viszont. Lehet még a másik irányból. De ha van ilyen, hogy nem tudom, népjóléti minisztérium, vagy valahaj volt. És van népjólét? Nincs, és ezért kell neki minisztérium, mert az elérendő cél, tehát így a békeminisztérium háborús esetben elérheti ezt a nevet. Ugye közlekedési minisztériumunk van, vagy volt, vagy szokott lenni, éppen mivel kombinálják össze, és nem maradási minisztériumunk. Az elérendő cél az, hogy mozgásban legyünk. Gazdasági minisztériumunk van, nem cserebelérési minisztériumunk, mert mi a pénzre pénzre való cserélésében hiszünk, nem az érték értékre való cserélésében. Így kifejezzük a jelen állapotot. Az agrárminisztériumnak speciál, ha úgy tetszik, van ellentéte az ipar, de lehet, hogy az ellentéte az a növényzetnek a legyakása, nem pedig a pátyolgatása. És még érdekes az a kifejezés is, amikor honvédelmi minisztériumod van, és nem hadügyminisztériumod, mert benne van az, hogy ez hadügy, de azon belül a védelemre koncentrálni. Igen, arra szeretne koncentrálni, békepárti, csak tudod, amikor Amerika Irakban háborút indít, azt is a védelmi minisztérium intézi, tudod, a Pentagon, az a védelmi minisztérium. Hát most éppen a világ másik felén Irakban kell megvédeni Amerikát. Tudod, a népjóléti minisztériummal kapcsolatban tényleg komolyan azt gondoljuk, hogy az a népjólétért van. Nem, az azért van, hogy te azt hitt, hogy az a népjólétért van. Igaz, hogy néha elvétve véletlenül igazat mondanak. Az emberi erőforrás minisztérium az ott véletlenül igazat mondtak. Érthetetlen, hogy miért. Nyilván annyira biztosnak érezték a helyzetüket, hogy elfelejtettek hazudni. És belevágták az ember pofájába, hogy te erőforrás vagy, öreg. Szerintem a mi agyunkkal felfogva az anyag és a tudat is folyamat végig létezett. Tudod, ezeknek a létrejövésére elméleteket tudunk gyártani, azt hiszem ezek az elérhetetlenben vannak, és helyes, hogy foglalkoztat, és nem mondom, hogy helytelen biztosra mondani. Szerintem tudod, a legjobb hozzáállás az, hogy nem tudom, és szeretném hinni az egyiket, vagy megnyugtat az egyik, vagy azt mondom, hogy tudod mit, hogy a saját megnyugtatásomra hiszem el az egyiket. Hogy tudod, akkor vagy úgy talán a legjobban képben, hogy egy picit így belátod, hogy miért vannak olyan érzelmeid, ami szerint téged nyugtalanít az, hogy ezek mindig is voltak. De hogy ez, nem hiszem, hogy ezeket így feltalálni kellett. Az, amikor létrejött a mi tudatosságunk, nem az öntudatunk, meg a halálunkról való fogalmunk, meg a tükörben, hogy felismered magad, bár ugye honnan a tükör, de mondjuk a víz felszínen, hanem létrejött a bármelyik főemlésben az, hogy elkezdett gondolkodni, az attól még a dolgok értelme ez előtt is létezett. Tehát, hogy kvázi, ha úgy akarom mondani, a tudat is létezett, csak rákapcsolottál. Tehát az okokozat például létezett. A jövő létezett. Tehát a valaminek a sorsa valamely egy egy napkerülő időnyi múlva, egy év múlva az létezett. Nem, ezek a fogalmak, ezek mind fogalmak, amik a te fejedben születtek, és azelőtt, hogy a te fejedben ezek a fogalmak nem voltak, azelőtt ez nem volt. Nem létezett jövő. A jövő az a mi fejünkben lévő fogalom arra vonatkozóan, ami lesz. Azelőtt, hogy ezt mi föltaláltuk, ezt a fogalmat. Szerintem most kitagadod a valóságot a mi megértésünkből. A valóságot abszolút. Hát a valóság azáltal létezik, hogy mi értjük és fogalmakkal nevezzük meg, és azáltal, hogy fogalmakat rendelünk hozzá, azáltal hozzuk létre a valóságot. Látod, erre a dilemmára, vagy erre a problémára érdemes azt a fogalmat fenntartani, hogy igazság. Látod, az igazság az nem fogalmi, az nem nyelvi, az nem a fejünkben születik, az nem a mi fogalmunk által létezik, hanem az tényleg van, mert nem nyelvi természetű, nem kell megneveznem ahhoz, hogy létrejöjjön, hanem az úgymond eredendően létezik. Az igazság az, amiről lehasogatjuk az önkényes fogalmi hozzárendeléseinkről azokat a darabkákat, amelyeket aztán elnevezünk és fogalmainkkal leírunk. Az előbb, amit mondtál, Rossz, hogy mi az, ami egy kicsit is megnyugtató, nem, nekem az egyik ilyen szempontból, vagy az egyetlen, ami igazán tetszik, az a Carl Sagan-től az univerzum rajtunk keresztül szemlélő magát. Azt hiszem, ő így fogalmazta meg. És hogy most ebbe belegondolhatod azt, hogy az egész egy... Hát eleve a szemlélés az ugye egyértelmű. Hát a megfigyelés az nem feltétlenül, de aztán annak az értelmezése és a teóriák felállítása az egy értelmi dolog. És hogy mi, de én ezt is kirekesztőnek gondolom, azt gondoljuk, hogy egyedül mi vagyunk, senki nem volt előtte, maximum talán jön utána. Tudod, keressük a térben az értelmi rokonainkat, pedig lehet, hogy az időben kell keresni, magyarul várni, és akkor ezt így kiragadjuk magunknak, hogy a mi fontosságunk nem más, mint az univerzum szemgolyói és agytekervényei, mert más nem hajtja végre. És amúgy lehet, hogy igaza van. A Kraftwerknek a Hall of Mirrors című dalának van egy olyan szövege, hogy even the greatest stars find themselves in the looking glass. Még a legnagyobb csillagok is a távcső kémlelő lencséjén szereznek ismeretet önmagukról. Hát a csillag akkor szerez ismeretet önmagáról, amikor mi megpillantjuk őt a távcsőben. Ennél arrogánsabbat a világon nem tudok elképzelni, úgyhogy ráadásul tévedés, mert ettől a csillag nem fog magáról tudni, hogy te megláttad, te fogsz róla tudni. Feltételezi azt a kozmikus tudatot, azt az összefüggő tudatot, amelynek a szellemében, attól, amikor hogy mit te tudunk fogalmat róla, szerzel róla, azáltal az megteremtődik az össztudatban, azáltal létesül az össztudatban, és maga a csillag is azáltal szerezhet erre vonatkozóan bármilyen tudást. Nyilván, hogy valahogy a csillag maga nem gondolkodó lény, de hogy a létezése azáltal teremtődik meg, hogy mi felismerjük, és adunk neki nem egy nevet, hanem egy sorszámot, hiszen úgy tartom vannak. Ezt igazságosnak, hogy onnantól az egész univerzum tud róla, hiszen itt lehet bármiről tudni egyelőre a mi vélekedésünk szerint, de abban nem beleértendő maga a csillag, mert ott meg pont nem lehet tudni semmiről, mert nincsenek meg az életfeltételek, de lehet, hogy valahogy máshogy majd megoldja. Keveset tudunk arról, hogy mi a tudat, meg hogy mit jelent a tudat. Mi jelenleg azt a tudatot ismerjük, aminek az ösvénye az életen keresztül vezet.